أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العلي العظيم. ده يهودو معاملات په سلسله کې دا اوس چې موږ وایو دا یو سل څوارلسم آیات دی. په دې یو سل څوارلسم آیات کې د سورة بقرې د دوی اووه دیرشم نمبر معامله بیانېږي. په دې اووه دیرشم نمبر معامله کې الله تعالی د یهودو قباحت و شناعت خو بیانوي، خو نصارا او مشرکان بیا ورسره جوړه کوي، لکه په هغه مخکې تېر آیات کې چې تېره سوه کستیس چیرې په یاد الله چې د دوی دروس ورو شناعت بیان کوي. کنه اصلي مهم خو یهود دي، خو هغه یې پسې راخیستی دي، مګر هلته یې نصارا ورسره ملګري کړل چې ور وقالت الیهود لیست النصارا علی شی، دا د دوی شناعت سو. وقالت النصارا لیست الیهود علی شی، نه دی هغو نصارا پریس نه دي، دی یهود پریس نه دي. کذلک قال الذین لا یعلمون، مشرکانو چې علم نه درلودی هغو بیا دا وویل دواړه پرې چې نه دي اصلي موږ یو. لکه هلته چې درې سره یاد کړه د درو سرو شناعت الله بیان کړي، د درو سرو بجې بیان کړه، دلته هم د درو سرو بجې الله تعالی بیانوي. په دې اووه دیرشم نمبر کې مهم خیر څوک دی؟ یهود. خو نصارا او مشرکان یې هم ورسره ملګري کړي. په دې ځای کې څنګه بیانوي؟ د دې دپاره مخکې یو خبره مقدمې په طور باندې ده، هغه دا ده چې داسې ورته متوجه سي چې نو درې سره څنګه په دې یوه آیات کریمه کې رانغاړي، څنګه ګرده په کښې کې پیچي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې معظمې څخه هجرت وکړي و مدینې شریفې ته، دا مکه و مدینه و بیت المقدس تاسې داسې زده کړئ ګواکې پر یوه خط پراته دي. داسې جنوب و شمال خو تاسې پېژنئ، یو لمر خاته دی بر لمر لویده دی، یو شمال دی. شمال چې سړی مخ پر قبله ودرېږي رستې خواتې کېږي، که داسې مخ پر لمر ودرېږي نو چپې خواتې کېږي. زموږ ستاسې په خوا کې جنوب دا بله خواته ویل کېږي، دا دوه قطبه دي په جهان کې. نو مدینه شریفه په دا مابینځ کې وه، کعبه شریفه چې دا هغه جنوبي طرف ته ده دلته ده، بیت المقدس بیا هغه شمالي طرف ته دی. که سړی په دغه کې په مدینه شریفه کې لمونځ غواړي چې کعبې کې وکړي، نو د بیت المقدس خوا ته شا راځي، د جنوب خوا ته مخ راځي، مخ یې دې خوا ته کېږي. او که سړی غواړي چې په مدینه شریفه کې ولاړي بیت المقدس ته لمونځ وکړي، ای خوا ته مخ وګرځي، شا بیا و چا ته کېږي و کعبې ته. دا په دا مابینځ کې ده دا رقم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دلته په مکه شریفه کې و، خو چې لمونځ به کاوه مخې کعبې ته ګرځاوه، یا دې طرف ته ولاړ یا هغه طرف ته ولاړ. مگر چې مدینه شریف ته راغلی، الله پاک حکم ورلره وکړي چې ته مخ و بیت المقدس ته ګرځوه. بیت المقدس د تیرو انبیاو قبله هم و، مؤمنانو ته هم امر اوسه د څه دپاره. حکمت پکښې کښې شو، حکمت دا و چې په دا مدینه کې شاوخوا خو په دې وسګرده پوهېږي چې شاوخوا کلي ګرده د یهودو وه، او دا دعوت د اسلام عام دی. یهودو ته هم متوجه دی، نصاراو ته هم متوجه دی، چې ګوندې خدای د دوی په زړو کې بره دا خبره راسي چې ګوره دا د اسلام دین زموږ د دین دشمن نه دی، هغه زما قبله هغه د قبله بولي، اگر رسول چې وای زه رسول یم ماته قرآن راکول سوی دی ګوره زما د رسول احترام لري موسی موسی علیه السلام بولي او زما تورات دی تورات شریف یې بولي قبله هغه د زما هغې خوا ته مخ دی نو به بره د این په جدین راګټ شي په تفاسیرو کې راځي شپاړس میاشتې قدر یا اوولس میاشتې قدر دغه نه قدر دغه لمونځ به هغې خوا ته وسو دغه شپاړس اوولس میاشتې بعد چې د یهودو څخه دغه تمه وخته دا حجت هم پر ختم شو معنی یې ختمه سوه چې ته خو نو زموږ اچیلانه منې خو دغه د عیسی د قبلي خواته ګرد مؤمنان لمونځ کوي نو بیا بېرته وحی راغله الله عز وجل ستا قبله هغه کعبه ده بېرته مسلمانان را وګرځېد مخې عبارت چا ته کوي و کعبې شریفې ته کوي شاید بیت المقدس خواته سول هلته چې بیا تیزیکه ولاړه تعالی پاک مناسب وکړي یو مسجد دی مسجد چې ذی القبلتین ورته وایي هغه مسجد کې ګواکې دوې قبلې دي ولې په دې کې لمونځ هغه خواته هم سوی دي د هغه ځای د محراب نقشه نو هلته لوړه ورکړې ده دلته ظاهره دروازه ده چې سړی په ننوځي لوړ داسې د مسلې شکل یې ورکړی چې پخوا محراب دې خواته او اوسنی په الحال محراب ښه نو دی و دې خواته چې کعبې ته مخامخ دي دې خواته معنا متوجه دي نو دغه تحویل د قبلې بولي دا چې وروسته حکم نازل شو چې الله پاک قبله بېرته راوګرځول تحویل ګرځولو ته ویل کېږي چې شی یو خواته وګرځي نو تحویل د قبلې چې رالی یهودو باره وایله خپل دین ځینې ورک دی ولکه په پوهېږي څه شي وکړه پر دغه باندې تېس کلي ما وایست دغه دماغ اوس کار نه کوي تر اوسه دې خواته لمونځ کوه شپاړس میاشتې اوولس میاشتې اوس بیا بېرته د ده سودا اوچته بدله سوه و دې خواته نو که د خدای د طرفه ده ته وحي راتلی نو خدای خو ورته ویلي وه چې دې خواته کوه چې ولې خواته کوي خو معلمداره نه اول خدای ورته ویلي دي نه اوس خدای ورته ویلي دي اریان دی چې څه وکړي په ځان پسې دا خبرې یې پټې په مجلسو کې شروع کړې کیدای سي مضمون ته تاسو متوجه سواس نو هغه مؤمنان چې هغه به تازه به ایمان راوړي هغه به پاره ولري چې هغه وایي نو څه پاره کې دی خو دې خواته بل منځ کاوه اوس به بیرته موږ دې خواته لمنځ کوو په زړه کې شبهات پیدا کول باره بنو مسجد نبوي ته غواړي چې داخل منځ ته راځي نشره برای خواب بجیس ولی چه مانا در وسط اخوات المنز که دی وسط به مجد مسجد نبی در نبی علیه السلام ماجد توارس المنز اخوات او کو پا دا غرکم دا یهودو دا نبی علیه السلام دا ماجد خلق گرز ول پا دا زی مسر خلاص شو خلق چنگ گرز ول لاری ورتنی ول چوالا که ولار سه یا پت پتیش ایتانت پلی که پا غرور که ورک ولی چنو دا چنگ کبلا دا یوراز دی اخوات دا بی اخوات دا جل منزه بس سوابی یوراز دی اخوات که معلوم داره شیل اولا کسا دا زانه سر جوروی اداغی چه با عقیده سر کم زور است ولی برا بنا ماجه تنرات لی چه زده انو وقعی لیش چمی چیل آن دینو نو دا یو شی سو دا دا یهودو کار دا تیس پا نظر که ولسی بل نسارا د موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ترمنس خو زر کاله یقیني دي چې یقیني دي دوله سوه یو له سوه کاله دونه پکې کیه دي نو د موسی علیه السلام جن خو تر عیسی د مخه دي نو په هغه وختو کې چې د موسی علیه السلام جن و خو هم دغه بیت المقدس قبله و نصرانیت جن لا پیدا سوی نو جن یې روایت وای بوخت نسه اگر اولار سو زج واخت دی یهود سره یو بلا و یو کافر هغه چې بیت المقدس ډېر وړي نکم پرې په خدای کړ دا هغه ځای ته لشکر برابر کړی روان سو دا جنگونه پر دې دین باندې د وخت سوي راځي بیت المقدس نړۍ د بیت المقدس نړۍ دوی ته چې دی رالی په دا روایت کې زې روایت ته بیانوم چې طالب علم فکر ورته وکي وای نصارا و یم رسته وکړه د لشکر چې درځي چې سره وینړو نو الله دلته د دې بجه بیان چې تاسو بیت المقدس ته اوغه بوخت نصر سره نه نړاو امام رازی رحمت الله علیه پر دې خبره سوال کی براوی دغه مفسرین یا دغه تاریخ دانان په دې کې خطا و تلی بابا بوخت نصر څه وخت تر سوې دی عیسایت او نصرانیت څه وخت راغلی دی خو نصر الته و نه ګر سره نو ته د حکومت کې کوم مسله بل شي حکیم الامت رحمه الله دلته نقل کړی د اشرف علی تانوی هغه یو پاچاو تیتوس نومیدی دغه تیتوس بچا چې وو دغه رالی لشکر یې برابر کړلې دغه بیت المقدس یې دړي وړ کی دا یهود یې مړه کړل سره یو څه یو وړل سره بنجان یې کړی منځان یې عمر یې ځینې جوړ کړ مارونه یې ځینې چور کړ دا تیتوس په نسب کې چې دی دا د نصارا او اولته لیرې نیکه کېږده لکه د مثال په تور موږ به یو مثال پارس کړو لکه د پښتنو یو نیکه چې در اسلام د مخه تیر سوی نو نیکه خو مودی اگر چې کاپیر وو خود بیا یا بت سجده کول یا به وغایته کول یا به مرته کول یو بلا به ونه ارشی چو خوش اسلام دا خود اسلام برکتی در رسول علیه السلام برکتی چ مشت اسلام را ورسوی رای وشت نو تر ده مخه چیز مژ نه کگان کرسی یغه به خبر چی شو دغه تیتوس بچا چو اغه رالی دغه بیت المقدس یوران کی وی نه روی نجاسات پک شو پاشل اغه اهانت چې معبد تور او راغه ته وکی د نړول وک د نجاسات او ارس ظلم چو دل چ پجالا کی وکی د تورات اهانت کی وکی چری کی نو دا چې د نصاره و نیکو نو خو نصاره او ته چې بیا وروسته هغه د ایمانات څو سوه کاله بعد چې عیسی علیه السلام رالی دی او مچان سوله دی عادي پر انجیل ایمان راوړي دی خپل د نیکه کار بد نه بلی بد چې بد نه بولي دغه هم بد دی اوس زموږ د مسلمانانو اګر ګرد اکثره مشکل دغه دی چې بابا یو خو هغه دی چې د نروزی سم د په مقابله کې ولاړ دی کافر مقابله کوي دا بل یې بد بولي سي دي بره موږ ویدام دی نو ښځې په شکل کې خیسا کو خو دی کافر بد بولي لاس کنه ورچی دلته دغه مسلمان در سوال غټلان دی چې دی دغه کافر چې دلته ارڅ بد بدی او مظالم کې دی دغه بد ته بد نه وای نو دا به الله په ورځ قیامت را ټینګی لکه دلته وسګور نصارا او خو خپل بیت المقدس نه دی نړول خو پر نصارا باندې ام ګران دی بیت المقدس خو د دې او غلی لري کې چې و چې هغه ایمان نه درلودي خو هغه راغلی دا بیت المقدس تخریب کړی دی پر خپل بد نه وای چې زمانی که بد کوي چې بیت المقدس احانت کوي الله یې نو په شریک په بد کار باندې چې سړی راضي په خوشحالي بد نه وای ګوکه په شریک دی ګوکه هغه ورسره همکار دی نن په دغه پاکستان کې چې کوم بد بد شین کیږي په دای یوازې دا نه درې د هر اسلامي ملک چې دی چې دا کوم خلک دغه حکومت باندې راضي دي ګرد په دغه شریکان چې کوم اسلامي حکومت راسي اسلامي اعمال کول کیږي هغه پاچا د داخلو د جماعت په سبب لا په والله چې ور شریک دی خود ده ده برکت جماعتون رده که باره ده غره کمی آقا که سوابنه علا پاک و رسی ولی خود پیغمبر حجیست دی چا نیکه لار پشه شون دی غی نیکی دی لار دی شعور و سواب ما لاور کی او هاگه سوک چر قیمت عمل پکی دو غو پا سواب و مشیرک دی ده بجه لاری معنی ده غره حکم دی نو ده غره نساره ده اوغه تی توس با چا پا عمل چپ خواچر سوی و ده بیت المقدس احانت کردی و مسجد نده ولی و خراب کردی و دی پا رازی و نو الله دی یا دی ده دوا د یوه د در معلومه سوال چې د نبی علی سلام په مسجد کې خاصه پښېل خاصه سمانه خلګې ځنی ګرځو د نصاره او د پخپلې د بیت المقدس تخریب نه دی کړی چې کوم چا کړی و داغه بجنه بینول دی دایته درېم نمبر چې دی هغه به د مکی مشرکان مشرکان چې بیا و چې په ژوند کال د هجرت رسول علی سلام خود مکی څخه مدینه ته تللی الته و خود مکی و د مدینه ترمنځ بدی اعلان سوال مکه چې د کفارو مرکز دی دارالحکومت یې دی دی لکه مثلا فرضیه که د افغانستان دپاره کابل دارالحکومت دی د پاکستان دپاره اسلام آباد دارالحکومت دی د مشرکانو دپاره مکه دارالحکومت و د دوی بیرغ په کښې کې جګ و د دوی پاچي و په مدینه شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکومت ورته اعلان کړي بیرغ یې ورته جګ مدینه چې ده هغه د مؤمنانو القاعده ده قاعده اساس ته وایي تاداب ته ویل کېږي چې سړی یو غټ بلډینګ جوړوي تاسې چې ورسي بره د همځکه دغه نه غر کړي دغه نه سیخان او کنکریټ په کښې تخته کړي چې ستا به څه د سر ورته ووځي زړی اډې ته به تللی چې بلډینګ جوړېږي دا څو کاله کار په شروع دی چې مځکې ته د کوم څو نسخان اچول دي کې په تصور کې خدای کړه وسی دا ته په کوې چې جوړه یې چې اسمان ته به رارسوې ټکې پر ووره ته څه بلا په کوې دا څو نسخان دي چې کارېږي قاعده دا اس چې ته ویل کېږي په نن زمانه کې چې مؤمنان قاعده جوړه نه کې په ټوله ژوند د خیر خاوندان ولا دلته نوکې نوکې جنګ نه پر دې خدای غښتلی دی اور چې پاشلی پاشلی اور خو هر یوې وژلی سپه یې وستتل اوبه وژل کېږي اور چې غټ شي په یوه پله چې مؤمنان قاعده پیدا کړي تشکیلات یې په یوه قومنده سي بیا څوک مخ نه شي نیولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په مدینه کې قاعده جوړه کړله اسامه دغه ویله چې مؤمنان باید اول قاعده جوړه کړي بیا د کفارو سره جنګ وکړي قاعده نه لري فراری نن په دې غر کې سبا په هغه غر کې نن هلته سبا هلته دا جنګ کله کامیابه کېږي قاعده غواړي کافران د قاعده څه په دغه بد وړي مګر دوی دونه مسلط کړي د مسلمانانو پر اذهانو د کوچني هلک په زړه کې دا قاعده لکه یو خر معنی ده دا قاعده لکه یو بد شی درکم قاعده دغه اساس ته ویل کېږي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې بیرغ جکې قاعده یې جوړه کړل د جهان مؤمنان چې و بس دا ورورځي عادت ورځي په ژبه دا سره پیدل ګرد د ایمان په نامه سره ناست وشي دا سره ناست به یوه به عربي ویله بل به بنګالي ویله فارزه که بل به بله ویله خو را ټول کړي جن وسره دا قاعده جوړه وه نو خو مکې ته کله راتلی شوه د احد جنګ تېر سوی دی د بدر جنګ تېر سوی دی مړې سوي د خدای در آباد نبی علیه السلام خوب ولیدی په خوب کې چې تللی یې عمره کوي او بس بیا سخری درک خوب چی ولی دی ده خوب تعبیر خود پیغمبران خوب صادق دی ده شک و تلی دروغ نسته بکشه مگر ده خوب وقت الان نورو شوی چی ده سه وقت خیش پیغمبر علیه السلام قبل الوقت چی برای اصحاب تو بس احرامونه و تلی زوب الان کمیه بکی زود وجه ده خیر و عمره کو نو تقریبا سوار لسوا پینزه لسوا نپرشاو خواه اصحاب را برسوار ده شاد خواه ده زعیب ایمان خلقه و ده بل ده منافقین و کفره غو بر برای ولکه گوره چه ده اخواه چه رازی ده پس او دی مولی زنی کرگی تور زید وره عمره که عمره چه سوری احرام تردی خو برش پرده لانسی و جل قتلم نسی کوای نو خود ده کلاس تردی چه دشمن پا کورونا نوازی نو غطا پریرجی ولا کجبنده یو لازنی راسی اگه کسان چه اگه ایمانی قیوی و اگه اون چه دالا پیغمبر زی دی شید کیر زی مصر شید سن بالا پروه نلری اچه پا زن که بیو شعر و تعلیمی او تاو روشن پکر ای زن تاویر اگه اول زن شاعتا که وازه کار لرمانو دا کار دا کرو دی چه سره اکی دی چنگ مکیتی چه دونه مولی مصر شید جاو تای حرام تلید زی عمره دوری اکی خیر خود رسول علیه السلام کاروان نواز کاروان چه روان سو حدیبیه یو علاقه ده د مکی شریف څخه داسې یو دولس درلس کیلومتره پر شاوخوا دغس دا منطقې ته چې پیغمبر رسیدي قصه خو نو اوږده ده زه بیا هغه ټکي وایم چې فقط هغه آیات برکیسې په وپوهېږي دلته نو ډېرې کیسې دي چې دا قوم مخته ورته راوتئ چې اده خدای پار دی مه کوئ څه کوئ ځانونه تبا کوئ دا قوم دا قوم پیغمبر ورته سې ایسته دا و چې باره د مکې خلکو خلک مخکې ورواستول چې ورواستوله چې دا زما نفس اخلي چې تا به زما پلار وژلی او زما کور د کعبه پر شاګی باندې دی کعبه ز وینم او ته بدلی ماته طواف نه راته کوي ولا بلا کرا سراسه ولا کده جون څاک وکي کاش پر چوي دی وری پر واخ په حدیبیه کې دلته بر مسلمانان حساب مؤمنان ګور د احرامونه تړلی دي د غور سره دی او شان قرباني ور سره دی چې بیا بدیت دغه کې دا ګرد چې کفار رانه بره دغه استاز ورته راوست ور چر ازي مطلب پر دا غځای باندې دته دی منع کړل د منع د چا څوک د کعبه مسجد حرام ته د کوپر په جن کې چې د اسلام جن نو ام چا حق نه درو دی د کعبه څوک وګرځي په شرکی جن کې چې دی مشرکانو د کعبه منع کول دا بد کار الله مشرکانو ته د غځای مریادې چې ما رسول دی ستا په جن کې چې شرک بوله په هغه کې دا ناجایز ده چې څوک د حج ګرځي یا د عمره ګرځي ته ول دی د عمره څخه ګرځي اخر مجبور است پیغمبر علیه السلام قرارداد بسره ولی کو قرارداد ایم بیا اوج دی هغه حساب بیا د خیر په خپل ځای کې سره راځي که ژوند ان شاء الله قرارداد ولی کړ سو په قرارداد کې دغه او ششکال به زی ششکال مونږ نه پریږدو ششکال کته سره سي مشته په دری په غور پریږدي برای د پلان وسمه دې له تا په نه درته کول پر کال برازه تور بنې در سره بس دغه سي برازه درې ورځې حق لري چې دلته یو عمره وکړي چې ابد بیرته وځي او د دې خوا چې دې څوک باندې در سره بیا که څوک تر سره تیس تاسو سره ستانه فرق د دې پاتې د مکه خوندور لره ورکی حق نه لري چې په زور کاش کې دې پاتې شي دغه قسمت څه شرطونه ډیر نور ځای به خپل ځای باندې د خیر سره راشي خدا دریم کار چې د مسجد ته سمان عددا کار بیا چا وکړي د مکه مشرکان نو درې ډلې مول سره دان غاړي نصارا و کم کار و کی چه اوغه تیتس بچه بیت المقدس نرول جدی پرازی دی دا یا یاو او یهود بیا کم کار کردی دی یهود دا دی چه دا پیغمبر دا مسجد چه خدا گرزی براوی دا چه ولی کبلا و رکه دا کبلا ندور معلومه ولا که یا نبی دی ولا که یا جن دی اول اسمیاش شپار اسمیاش چه بیت المقدس المنز که واسی جیخ و تقیدان المنز دی نلمنز دی نه عبادتی نشیدی بسی ورزی خلق یا دا مسجد چه نبوی چه گرزه ولده دوا دریم چې دی دغه مشرکان دي چې د مسجد حرام څخه چې مکه د رسول لشکر ګرځي الله واسطه دې شریعت څنګه بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اظلم ومن څوک دی اظلم ډیر ظالم تر ممن تر هغه چا منع چې دی منع کوي مساجد الله د مسجدو څخه د الله تعالی کوم خبره منع کوي ان دا یذکر چې یاد کړی شي فيها فاغه کې اسم الله نوم اسمه نوم د الله عز وجل شه بوختنه د نصارا او توای بیت المقدس چې تاسو به چانه راو خو بیت المقدس ته ذکر ځای خود موسی علی السلام جن په پښته درسې دی خو دلته به ذکر کې دی ونه راو ته په خوشاله نو ته درته بل ظالم ستا يهود توای چې موسی کنه به وکړه د الله تعالی ذکر کې چې ته خلق ځنی ګرځې او مور دی دانه عبادت کې نشې نو درته بل ظالم ستا و مشرک توای چې کعبه ته چې نبی علی السلام وقتی خو ذکر بیا کاوله بیک اللهم لبیک و العمره بیا کاوله خو ذکر یې کاوه تا دغه مخ نه او تر تا بل ظالم ستا خبرت متوجه است، یعنی نست دا استفهام انکاری دی. و من څوک دی ازلم و ظالم تر ممن تر هغه چا منعه چې دی منع کوي مساجد الله مسجدونه د الله تعالی منع کوي د کومه کار اندجې څخه یذکره چې یاد شي په هغه کې اسمه اسم د الله ذاکرین نه پکې کې پرېږدي. وسع فی خرابها دا وساعت پر منع دی، منع ام کوي وسع کوشش کوي په خرابها په خرابولو کې د مسجد سعی د مسجد په خرابولو کې دا دوه قسمه راځي، دواړه حرام قطعي ده. د مسجد خرابول یو دا دی ګای خښته په لغته وعلي ګای تیرېږي خښته داسې معنا چې باران نور خپله پسې رالویږي، دا کونج نړولی ګای دا کونج نړولی، دا د حس د لارې په حواسو معلومېږي چې دا خرابي ده. یا د مثال په طور یو غالۍ مالۍ یو ځای څیرلې یا یو خاشه پر غورځولې چې مطلب یو دغه یو شودګي هغه دی دلته درته کوي، نو یا درګه درګه پکښې کې وځغله دروغه سره د بله سره دا حسي خرابې ده. د مسجد بې نظمي د عابدینو چې عبادت کوي دغو پر جما خو بوج راځي، نو دلته معنا صف ولاړ دی، یو هلک فروغ دروازه راځغلي پر هغه وځي، بل بیا د دې خوا راځي، بل بیا یو پلسټیکي دا ورته راوغورځي. خو دا ګرده سعی فی خرابها ده او د حس د لارې څخه ده. نو بله بیا سعی چې د معنوي معنوي بیا دا ده چې هغه سم دم واقعي عبادت نه پکښې کېږي، تور ماجد ولاړ پنجاب ته چې ورسي ماجدتان به ولاړ یې یبه یا به خاورې پکښې کې پرتې یا به کاغذان پکښې پراتې، که یو وخت په یو درو میاشتو کې یو تبلیغي جماعت راغلی هغه یې صفایي وي که جماعت پکښې کوي د اچ درې ورځې تېرئ لس تېرې شل تېرې سوچ تېرې چې دی ولاړې بیا ماجد بندې بندې بندې بندې برکه مژکانو سات پکښې تېر او کپشیانو دا یې هم خرابې ده. خو په عبادت نه دی آباد، پنځه وخته اذان نشته پکښې، جماعت نشته پکښې، د جمعې لمونځ نشته پکښې، نو که عبادت نه وي پکښې کې دې ته هم خرابې ویل کېږي، وایي دا ماجد خراب دی، په عبادت کوونکو باندې آباد کېږي. او حسي خرابې چې ده دا هم بده ده چې یا یې نړۍ لکه ما لاتی تس با چا چې راغلی بیت المقدس یې لوټې لوټې کوي، یا لکه چې اوس کفار د مسلمانانو مساجد لوټې لوټې کوي به مان پر ورغورځي، یا دلې خلک دغه کنجې ګندګۍ او نجاست پکښې کې ورغورځي ورپاشې پکښې کې د اړې علاقې څه چې نجاست پیدا کړي رابر کړي رابر کړي د ماجد مخکې درته واړي. اوس چې ورته چې بل ځای بل خو هر کور خاوند لري خو هغه ورته وایي چې دا څه کوي غواړه وځه دا رضا چې رابر کړي دورې یوسه مسجد د مسلمانانو بې مالک دی، د هر ځای چې کچرې راوړې پکښې کې غورځوي مالک دا نه لري چې تا ته ودرېږي دلته ته چې کې که ورته ودرېږه خلک د هغه لا په خوا کې وایي ستا یې پسې دا خو به مسجد کې ستا کور خو بلا نه وي. الله عز وجل دا دواړې تورې منع مساجد الله جلا خبره ده، وسعا فی خرابها دا جلا خبره ده، دا دوه جلا جلا حکم دي سره یو کوایه مه. نو څوک دی ظالم تر هغه چا چې منع کړي مسجدونه د خدای د کومې خبرې څه اندجې څه یذکره چې یاد کړي سي په هغه کې اسمه د الله نوم، د الله نوم یادول نو لمونځ و تلاوت و درس د قرآن و درس د فقه دا ګرده پکښې کې داخل. وسعا او چې هغه تر هغه چا ظالم څوک چې دی سعی کوي په خرابها په خرابولو کې د مسجدو الله پاکې اوس حکم بیني اولئک ما کان لهم ولایک دغه کسان چې د مسجدو څخه خلق منع کوي چې هغه د الله ذکر کوي ذاکرین یې او یا دغه چې مساجد خرابوي دا چې ما کانه نشته لهم دوی لر انده نه شاید لهم دوی لر خو انده یدخلو چې ور داخل سي هاو دا مسجد ته الا خائفین مگر نه په داس حق چې بیریدونکي د ده د پاره خو دغه لا ولاکه مناسب به چې په مسجد کې کروي دننه کې دا یې لا اداره ته خرابوي. مسجد ته چې ته ورځې باید د خوف ډکې د بیر ډکې د آداب ډکې زموږ دا کشران چې دا اوس جدي سي بیا فکر پکښې کې وکړي خوف هلته د مسجد ته د په زړه کې نه باور کړی دی نه د زده کړی دی، نو خدای سکول ته ځي په خواښ به په مساجدو کې یو شی و هلته به د زده کوه په هغه دی نه دی خبر چې سي بیا وګوري مثلا اتیا کلن سپینرې به را روان وي دی د هغه ځایه تاور اخیستی ته چې وایي چا کړه شي کوه پسې راخیستی چې څه کوې چې راځغلې درګ درګ درګ درګ داسې داسې داسې په خلکو کې دی هلته جنګ درته کښېني اوس نو چې ورته وایي چې زموږ خو اوه کال او داسې جم نه دی معلوم چې لري یې که نه لري کالی دیم نه معلوم چې پاک دي که نه دي دا د مسجد راتک چې دی خو نو دا هم طرز غواړم نو الله پاک وایي کوم کسان چې دی مسجد چې دا خرابوي د هغه دپاره دغه لا ولاکه مناسب و چې بې خوف و بې هیبته نه نوځي د دغه بې ادبي لا نه ورته رسېږي دی علایده نړۍ راته دی علایده خلک ځینې ګرځي مضمون ته تاسې متوجه یاست الله پاک څنګه اولای کدا کسان خو چې ما کان نه شاید لهم دی لر انده یت خلوچ دی داخل سه دا او وسجدوته الا مگر په دس حال کې ور داخل شي خائفین شي دی بیره دون کی خدای باید چې مسجد ورنوتای لا د الله بیره پر د مرمه د جدا د الله د بیر څخه بیری رسونه په عاجزی در تر روان دی د د د پاره معنا د سی بی خو په بیره لا نه مناسبه او دی وسغه خو پرې چا کار خو ادب خو نه ساتي چې نه ساتي دی نور تخریب سش کی خلق د ماجد منه کی یې او ادب خدای که مجدی باید به خوف و به بیر وردن نه لادن نسی چې مشت ورځ باید الا خوف د الا ذکر د سری نو جزا به چی شي لهم فی الدنیا خزی لهم د دې د فار فی الدنیا په دې دنیا کې علاوه خزی و رسوایی ده رسوایی ده ته ګوري رسوایی یا قتل دی خونه الا عز وجل خروس خجات پر اسکیج دا خو هغه وخت چې جهاد نه دی پر اسکر سوی ته د پاره یو رسوایی دا راځي چې دی به په دغه سی نه واره طرز باندې قتل کړ سوی چې خلک پر اس برو وښته وزمور سره شول مې دا برمو سونه سره پاشل دی دا رقم یا دا رقم د چې د په غاړه کې به تناور اچول را روان کړی به ذلیل هغه د یو رقم غرور چې به یو وخت وو چې د پر مؤمنانو مسلمانانو کا لکه به زغیره تناو کړی لري کړی نو خزیه د رسوایی ته ورکیږي چې په دې دنیا کې ذلیل شي ولهم فی الاخره عذاب عظیم ولهم ضلر فی الاخره فاخرت کې چې دی عذاب عظیم لوی عذاب دی دا د اخرت عذاب الله په لوی یاد کې خو اور دی نو علاوه د دې دنیا ذلت ستاسو لپاره کفایت نه کیږي ستاسو لپاره به نوزه په اخرت کې خلاص خو پر دې دنیا په مرمو یو ټکور ټکور کړم پر دې دنیا باندې زما اهانت وسو نه می جنازه وسو نه می غسل او کفن وسو خدای غیر لکه یو مردار هډی او یو غار کې واچول علاوه دا رسوایی نه دی یوازې ستاسو اخرت لپاره عذاب به جلاد یغه عذاب نه عذاب عظیم لوی عذاب ته ګوري کدا اس په مضمون پوس واس ته دا آیات مطابق شدی په تفسیر کونو د مساجد او احکام بار په ورو کور کو کدا تفسیر راوړی پر دغه زید مساجد او احکام دی ډیر ذکر کړی دی چې په وګه کې آداب ساتل د مسجد په کار دی د مثال په تور د موږ به د خپل کشرانو ته به وشي دی پر ځان باندې نه لګی د مسجد کې چې کښېنسته لاس د تحیات پر کوم د پیغمبر اصحاب هم کښېنستل پیغمبر هم کښېنستی یا کاغذ سستړي څو چردانو کښېن او دا چې پلا خولي دوری کې دغه سر د سړي کې خیر د لري ته توي بل پلا بیا دا رقم چې څنګه دا رقم ملي ګرد سپینجر سم نه است استاله سونه اول ته کې دي متکا غوړي نو بابا بالښت کور د سره راوړه یواله تکشنه دا شیان ټول غیر مناسب کار دي ادب نه دی پدې کې الله پاک څنګه وای و ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا غتوري د قران کریم ته چې مسجد ته ځي ته به د خائف فرکه مې ته چې وای سونه ته به ریږي چې هم کله ما زه غلط حرکت وس چې په لاخر سره کې په هغه وخت کښنه شوري خونه شوري نو الله خود است په چپلاخه تا نو یغه د از ما معبد دی دلته بده انسان پر کم باندې کښنه ست ادب په ټول په جزه کې خوندي ناس و ولاړو تر مسجد وتل دا په ادب د خونه ګروند دی د نه د واده سالون دی چې خلک راغلي چې رقم چې پکښه وز غستره پکښه کې وز غستره تر دې ځای پورې د آیات کریمه خلاصو شناعت د چا پکښه کې بیان شد دروس او يهود پکښه کې راون غشتل سول او مشرک پکښه کې راون غشتل سول نصارا پکښه کې را بیان سول دلته بله مسئله دا و چې دا ما مخکې ویل د قبلیه مسئله باره چې د تحویل د قبلی وسو دوی ویل چې د مسلمانانو څه وس خپله قبله ورکه ده د د جن که حق وایي قبله هغه خو بیت المقدس ته مخ ګرځي اوس بیا څه پېښ ده چې د جنوب خوا ته مخ ګرځي د کعبې خوا ته مخ ګرځي د دې خبرې الله داسې معقولي دلیل جواب ورو کوي ولله المشرق والمغرب ولله الله عز وجل المشرق مشرق امدي والمغرب مغرب امدي مشرق مغرب تی سی پیجنی مشرق خمر دا دل مر خاطه خواه بوله مغرب دا دل مر لویه ده خواه بوله مگر دامزه که گر دا لویشت پر لویشت مشرق مغرب ده لویشت پر لویشت دامزه که دای کوره دا دای گین ده نو دا المر ده سی گوه که پر را گرزی یا المر پر را گرزی یا که دا وست سینس پر کم بورتوه چه مزه که ورته گرزی خب آره المر دل ته دامزه که ورته گرزی نو خود دامزه که وسیه دازه چه پر وشکاره سو المر پر راشکاره کیر دا بل زینی عام دی تاریکا دا شپا دا کرا کرا پر ورزی ورزی ورزی نو خود دا ار گری بانی دا سرخ ندریجی چه دنیا دا علا جور کرده دا سرخ روان دی نو خود دا سرخ که گری پا گری بانی دا غرکم دی دا المر پر راخیج دامزه که بانیش تار زی خط کشه اغا مشریقم دی دا غا زی چه دی گری بعد مغرب دی خوال تا بیرت در آخوا در مر چی ریجی نو ارزای مشرق مغرب مشرق و مغرب چه چیرسی گردم زکت نیم راده نو الله پاک وسه از خدای پاک ته مشرق او مغرب مشته نو فکر دسکو چې او غلیری خو چې المر اخیږي او غدا الله تعالی د پاره د په ملک بل غلیری زای چې دی ویږي دغه ستازه ام مشرق او مغرب دا چې زو ته ناس جو خو پر دغه باندې مر مخ په کوم غړي راخیږي نو د مشرق زای د شروق یو کینو یا چې په دغه پرده زای وس برابر دی د المر چې اوس تلته ارزه برابر دی بل علاقه سش پرغور اوس دی او شکار کیږي درکه دسی علاقه بد المر و شاته سش پرغور اوس ولی به دی دوغه اوس په دغه ماشه مزه کیږي دی پرول دی نو د مزکی چې ته دسی دسی خطونه پر کاش کې کده استسی په دغه جیومټری او په دغه شیار کې په دغه جغرافیه کې به ویلی طول البلد عرض البلد ارزه ام مشرق دی ام مغرب دی نو چې مشرق او مغرب یا څه اوس خاص زایونه نه دی ګردم زکه کورز نه مراد ولله الله لر المشرق ختیز دی والمغرب ولوجز ما نه ګردم زکه د الله تعالی ده چې ګردم زکه د الله تعالی سول فاینما تولو فاینما نو اخوات تولو چې سمخ وګرځوي فسمع الله دی وجه الله ذات د الله مخ تعالی الله ته د الله تعالی ذات یی مشخونو دار کم نه چې موږ د مثال په تور د دبرو عبادت کو چې بیت المقدس مخ ګرځه نو خلق بیت المقدس ته سجده کول بیت المقدس خو څوک سجده کوي خو مشرک دی دا وسه کعبه ته ګرځي نو کعبه ته سجده کوي که کعبه ته څوک سجده کوي خو دا درجه غټ مشرک دی کوي خوات خو فقط بده دو دا بجیل فرق دی هغه به یو بت جوړ کړی و ډبره ته به سجده کوله چې وچا خراش ډبره ته کوي چې هغه غټ چا کولې ډبره یې خونه ځین جوړه ده کعبه ته خو یو سجده نه کوي نه بیت المقدس ته کوي خو الله ته کوي شنو چې زی الله تکم الله کوم خوات دی الله وې مزک شرق غرب ګرد از ماج په عرفه کې زیم چپاره خو کې زم کې خاطر موږ کوم شي کې خاطر کوم شي په سفر کې سړی روان چې بلاد نه ورکه بارای چې خاطر په تاوا کې چې د دزړه وایره ته حری چې ورته وای چې دا خاطر قبله د منځ کې منځ نه دی سي نو وږي سي خدای وای ما الله تکو دې خاطر الله هم دې کته قبله دې خاطر نه دی قبله دې نه ز قبله باندې زغه وخت مکلف یې ما هغه چې الله تعالی چې زه په خبره مچ کعبه دی خواته ده په دغه وخت کې زه په کعبه مکلف مچ مخورته ګرځم هغه نو بیا ولي په مکلف ته وځي چې شه هغه د دې چې د اسلام دین د نظم دین دی د اسلام دین د غول دنګي دین نه دی زموږ خلک به د بل رقم چې ارس خرګرو غول دنګي کوي چې راټینګ کې چې دا ولي دا رقم کې زموږ دا نه دی حساب کړ دی منه چې اصحاب ډیر به نظم وغوچ به وکړه دا به د طالبانو کې ډیره مشهوره ده زموږ دا نه دی اصحاب کړ دی ما به اصحاب دونه قدر و چنی ونیوي دا په موته ونیوي په خالي لاس باندې خو نظم یې درلودې قومندای الته یو او ټول په ارتباط کې وسره نو الله په دا خاطر باندې ټول خلکو ته جهاد شي چې مونږ چې کوي دی خواته کوي د څه د پاره چې ټول په یو نظم کله نو څه پاره یې خاله وجه لاځه لال مونږ کوله یا بس دا چې د روزمره دی ته ورشي چې هغه الله اکبر ګرد رکو ته سره ولاړ دا کار ولی بعد وای کډر مړه د مخ څوک سجې ته ولاړ سره به سر به د خري په ورځ قیامت خو علاوه ته ما نظم نه مراته زتا ته ګړې په ګړې په منځ کې نظم نشم چې تا ګرد ژوندۍ بعد په نظم په کنټرول کې د یو امیر ته قومنده لاندی پورته پورته کښته کښته دا رقم ده خلق کوشش پدې کې چې دغه د جماعت تعلیم چې دی چې دلته الله او ګرد مؤمنانو ته د نظم تعلیم ورکی دی ورمات کې د مکه دوه چمې څه دي د مثال په توری او چمې دغه دی دلته ورده ورده از کاروانو ملاد خپل دوه کې د خپل نو صبر است و شو ته چې دی ګناکار نه مګر خدای دغه ځای د نظم په مکه دوه مختص وي د ځای د ځای نو نقش کښنه اول د ورده بجلو څه په خمار خط کېږي بار اورس بیا دی نور غټه دغه چک چپاونه بار وي وای دوه نه قدر په څه په یو چپاو بایل لږ څونه په یو چپاو وګټل د دغه ځای د نو سوار څه غټ نشي کېږي د دغه ځای د غټ به نظم کېږي چې دې د مسجد ته سو پوپو د دعا مرعت نظم نساتي په نورم بره مختکیږي منه چې دا نو څه پرز ده نو څه پرز نو څه چې نو پرز نو ته ادب بره نه کې خو چې په ادب مختص ولی ادب ته ته عادت څه دې مرعت نه کوم سبب سنو ته مختکیږي دا بره نه کې بل ورځ ابلم نه کې بل ورځم نه کې منکرین حدیث ته کوم ځای پیدا شي خدای دې غزا په داسو د ادب نه کوم دا نه کوم دا نه کوم بلای اخر پر حجس عمله وکړله وس منکرین حجس دنیا دا په ډاکه د لمز در تقیبه زي قران منه مسلمان يم شکر دې حج ته زم پلان کوم مگر حجس ته لکه ست بخاری او مسلم بر ادا در توای د دې ګردو شانو پیدا غري زموږ استاد حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه جل پاک او بخشي هغه بول ول د سلفیت پایزن د قط دې د جمله ده یو شاګرد راغی په سیم کې شینستی موږ درس وایو د مشکات درس شروع نو دا په وخت کې د طالب سوې بیا تللی وسله پسوې بارنه بیا راغی د تغلی بارنه دغه ګرځول د رخت له سرتور سره دلته راوس کې دی چې معنا دې به منو ویني هغه ته تاسو یې کې شوې ویل دي چې ورته وکړه بارنه ګلارس ځه ستا زما بد کیږي څه پیښو په حنفیت کې تا کوم عیب ولیدې ته درس ورلش په ژمی درجه طالبې ته بیا ولاړې سلفي سولې بهرحال دا نو زما هغه واوره چې د سلفیت پای زندقت دی پای به پر زندقت وځي زنجق دغه دی چې باره د اسلام هغه ضروري احکام باره نه مني باره دا رقم شی ځینې جوړ شي نو بیرته زه خپلې خبرې ته راځم چې موږ عبادت د الله کوو کې د کعبې و د بیت المقدس دا کوو نه د دغه ډبرو دا کوو نه د هغه ډبرو ده الله چې پر هره خوا ماته وایي زه هغې خوا ته مخ ګرځم هغه د څه دپاره چې نظم برقرار شي او که د دغه دپاره چې بره راپاکه نو زه هغې خوا ته یم دې خوا ته که مو لمونځ وکړي بس قبلېږي که مو دې خوا ته لمونځ وکړي زه خو نو هغې خوا ته نه یم باره نه کېږي الله وایي زه هرې خوا ته یم مشرق مغرب ګرده زما دي د قبلې ته عین فقط د نظم برقرار والي دپاره دی چې نظم برقراره شي ترجمې ته به ګورئ ولله الله لر المشرق ختیځ دی ګرده مځکه چې د ختیځ بلل کېږي والمغرب او لویدیځ دی ګرده مځکه لویدیځ هم د بل دپاره بلل کېږي معنی ګرده مځکه زما دپاره په ملک ده په اینما هرې خوا ته تولو چې تاسې مخ وګرځوئ په سمه هغې خوا ته وجه الله مخ د الله عز وجل دی د مخه څه مراد معنی کمایلیقو بشانه د الله ذات هغې خوا ته بسته ان الله واسع علیم کته دا بیا څنګه ده چې هرې خوا ته زه مخ وګرځوم الله هغې خوا ته دی الله دلیل وایي ان الله بېشکه الله واسع الله خو ډېر پراخ دی واسع پراخ ته وایي پراخ دا نه معنی چې ته به دېسې پراخي راولې لکه دا مسجد الله پاک واسع دی پر ګرده جهان باندې الله احاطه لري داسې نه دی چې الله پاک پر یوه علاقه کنټرول لري هغې خوا ته که دې مخکې نو الله پاک ته مخامخ شوې پر اخوا خو نو الله کنټرول نه لري چې هغې خوا ته مخکې نو هغې خوا ته الله پاک ته دې مخ نه دی کړی لکه دا مسجد پر موږ احاطه لري چې هرې خوا ته مخ دی کوي خو هغې خوا ته دیوال دی که نه دی د مسجد کې الله وایي زه پر ګرده جهان دغسې محیط یم د ذات په اعتبار باندې چې هرې خوا ته مخ ګرځې ما ته متوجه نو په دې کې د سوال څه ځای دی چې تا ولې لمونځ دې خوا ته کوه ولې دې خوا ته کوې زه د الله د امر تابع یم راته بیت المقدس چې کوه شپاړس میاشتې مې هغې خوا ته کوه چې اوس وایي دې خوا ته کوه دې خوا ته کوه په دې کې زه د الله څه بره واوښتم خو اخوا ته م الله و دې خوا ته م الله و ډبرو ته خو زه د ډبرو عبادت خو نه کوم نو عالم خبردار هم دی الله پاک ګوره واسع یې هم و واسع معنی الله وسعت والا دی پر ګرد جهان باندې لا دی واسع دی پر ګرد جهان باندې احاطه لري مګر و د اجسام پر کم احاطه نه کما یلیق بشانه چې د الله د شان سره مناسب بلا کیف الله پر ګرد جهان احاطه لري او علم علم والا هم یم الله یزما مسجد نور کی چې کده بیت المقدس خو ته وسه بارونه ته ماته رسیدنه نوښته کده کعبه خو ته وسه بار په کتاب کې نه لیکل کیږي چې دا پر کوم خوا کړی مش خو نه په خبر سي سجدا نه در رسیدلی چې پر اره خوای کای علیم الله پاک سجدا ما ته رسیدې نو د جایته کوم خبره زاسو په سفر کې چې پر اره خوا مخ وګرځي په کې شر چې قبله ته معلوم نه یل مز کولای شي په خبره کې دای شي په خبره په یدل ولې خدای آیات دې اره خوا ته چې مخ کې حالت کته نو چر معلوم بیا ولې مکلف يم دا جواب چې د نظم برقرار والی وي چې مسلمانان په منځ کې باید منظم په جنگ کې باید منظم په کار کې منظم بیا نظم د اسلام نه ده خوښ د اسلام منظم منظم خلق خوښتي چې د بدن منظمي د ژوندۍ ټول منظمي کنټرول په ساعت او په دغه کوبان خپل ژوندۍ د سرته ورسي ورډيري جوړه واخره دا ونه الحمدلله.